الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. مخکې ذکر د متقیانو شو چې قیامت کې به ټولې دوستۍ په دشمنو سره بدلې شي، صرف د مؤمنانو دوستي به په خپل حال باندې، هغه مؤمنان چې هغې ته متقیان ویل شي. او دا هر چا سره به ډېر لوی هیبت د قیامت نو آواز به وشي د الله طرف نه، که الله کوي او که نور څوک یې کوي، چې یا عبادي لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. چه زما بندیانو، تاسو باندې نظراتلون کی وخ یرشتا او نا ترشوی وخ غم، نفیر فعون ناسو روحوسهم، ټول خلق بسرون اوچت کی چې مونږ خدای الله بندیان یو کنه، چې आवाज وکړي یا عبادي ای زما بندیان، خدای به مونږ تکړی وکړي. ورپسې وی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، هغه بندیان یادوم تیاری کې دا دو صفتونه وو، ایمان او عمل. هغه مؤمنان چې سره د ایمان نه اعمالوم کړي، نفیئس الناس فینکسون رؤوسهم غیر المؤمنین، بغیر د مؤمنانو نه چې هر څومره خلق دی هغې بیا سرونه کته کی چې مونږ خو دغه کارونه نه دي کړي، هغوی به ناامیده شي. نو د هغې یوه یاره او خوف په هېڅ طریقه نه لرې کېږي، د هغې دپاره علاج صرف دنیا کې و. یا عبادي ای زما بندیانو، لا خوف علیکم الیوم، نشته دې هیڅ یاره په تاسو باندې نن پراتلون کی وخت کې، چې هغه د قیامت ډېر منازل دي، ډېر سخت سخت وختونه او ځایونه دي، که هغه د عمل نامو خبره ده، که د میزان د اعمالو تول دی، او که بیا پل صراط دی، که بیا حوض دی، دا سخت ځایونه دي. ځکه نبی علیه السلام به ویلي وو هغه وخت کې چې کما تاسو قیامت کې ګورئ نو زه به حوض کوثر سره ولاړ یم. نو دې منزلونو کې به صرف مؤمنانو ته امني سکون وی، خوشحالی وی، انور ټول به په هیبت او پریشان وی. دا عام خبره وه چې هر څوک پکې راتلو، یا عبادي ځکه نن کار څومره کافر قوم دے، گمراہ قوم دے، بی دین قوم دے، غیر مسلم، ناغی طولو ہی مونگ دا اللہ بندیان، اندوانم وی سکانم وی، نزکا باغی طول سرو نوچت کی جمونگ تا بوائی. کل چور پسی تعریفو شو، الذين امنوا بآياتنا، الذي خلق يدهم جيمان راول زمون پاياتونو باندې د داغي د زړونو صفات ته د زړونو اصلاح هغه پاياتونو باندې کیږي چې هغه ته ایمان ویل شي. په زړونو کې ایمانو وکانو مسلمین، او ظاهری بدن باندې اعمالو، ځکه دا ظاهری بدن ترجمانی کوي د زړه، چې د انسان په زړه کې کومه عقیده ده په الله رب العزت باندې، نو خو ناسې نه ښکار کیږي، اپا دے اعمالو سر اخکار کی، او اعمال ټول په بدن باندې کی، پلا سخپو باندې کی، کمنزو ندی، او کنور دا دنیا عبادتو ندی، ناغی که دا بدن استعمالی گی، او اغیط اسلام ویلشی. نو آیت کے فرق راغے دیمان او د اسلام، چی ایمان صفت دا زلونو دے، اگا اخکاری نہ چاہتا، اگر دا چا علم نرازی، او اسلام صفت دا ظاہر بدن دے، چی اغلی دیشی او ری دیشی او علم پرات لیشی، دا فرقو. ذکر چی کلبا دا نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی مل اسلامو، نو جواب بدارا تو چې انت شهادہ، په اسلام کې لومبه خبر ادا چې تبه شهادت کوي الله اله الا الله وان محمد رسول الله، دا د جبی شهادت ته کنو، ظاهری بدن دی. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، منذ بكه زكاة بور كه روجه بنيسي، حج بكه ده بيت الله، ده اسلام ده. او چه ده ایمان تا پوست نشوه، نویلیو چه ان تؤمن بالله، یقین وساتی، تصدیق بکے پا اللہ باندے جو وحدہ لا شریک لہ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، دا ټول د زړه صفاتو ندی، دا ټول د انسان د علم نه بار دی، بل سړی په دې نشي پوی دی. دیو جنا که یو بندبا پا زلکی صحیح مسلمان او خطیت عقیده بیوا، وچی اگو وکل پا جبا بانده کلیمانوی، نو اگلا پا اسلام کے حکم دا مسلمان نشور که دی، اگر باندی با پا دنیا کے دے اسلام احکام نشو جاری کے دے، چه دل دے امانی، دو مال دے امانی، دو اولاد دے امانی، دو موت دے مسلمان آنوی، دو جنازہ دے مسلمان آنوی، دو قبر دے مسلمان آنوی، نا اگرچہ اگر خصائی وہ جو سوی دا اقرار نوکڑے، ولی آخو دا اللہ سر مسلمان دے، دمون سر خون دے، مونږ سره بالا مسلمان او مؤمن لیکل شي چې ظاهري اعمال کوي، اقرار کوي، ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې امرت ان قاتل الناس، ما ته امر شوی دی چې زبا دي سره جنگ کوم تر کومه پورې حتا یقولو لا اله الا الله. الله به پریزم چې دی په جبه باندې وای او کلمه وای چې لا اله الا الله، چې دی واورما مسلمانانه واوري. فاذا قالوها وکله جزا کلمه وای فحسموا مني دماءهم واموالهم، بس د دې پوینه پامن شوې مالونه پامن شو الا بحق الاسلام، هاکو په اسلام کې راګیر شو تاسو یو کار وکړو چې هغه سره د وینه تویدل واجب دی، سړی قتل کو مرتد شو بل داسې ناخو بای کنا دغی پو جهو بده قتلی گی، اگه حق ده اسلام ده. دی وجنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جہاد کو دا آغا چا سرا چه زکاة نه انکار کو، نور خم مسلمانان خم واحدینو منزون عرص کل و زکاة نه انکار کو، مدی چا پا زلو که دا نور آغلی چی دی سر جهاد پکار دی بغیر دا ابو بکر صدیق نا، اوگی و تاوی اومو چی مسلمانان وجنی، اوگی کلمه وی منزو نکی ارسکی. حضرت ابو بکر و تاوی چی نبی علیہ السلام نوی لی چی اللہ بحق الاسلام، هاو کتا سبان دے دے اسلام یو قانون لاغوشی چستا سو سزا قتلی نو بیا با هم قتلو هم، نوی دا زکاة حق دے اسلام ندے، چه قرآن کی بار بار وی چه فین تابو واقام الصلاة واتا والزکاة، دیخو با کلمہ وی خونا تاسو بے علا پیجنے چی منز کی او زکات ور کی دے او سره او زیکڑی دی کنا، نو کدا او سره نی نو غ توبہ نہ دا نو غ ایمان نہ دے، پس دا غی دو نور خلق استر کی کلاو شو کنا. دا جدا جدا دی ایمان او اسلام، آمنو زلونے پا توحید باندے عبادی بی آیاتنا وکانو مسلمین، او اعمالی او سنت باندی برابری، چکم اعمال و تا پیغمبر پخپل جون کی خولی دی باقی باندی باقیدہ راتل کئی پابندی کئی. دیو تعریفو کو دا متقین، دا دا متقین خبرو متقیانی اخو ہو کنخا، اولی بشارت ورکو ابی اداغی تعریف کو اس تفصیل کئی چه ولی با پیارا نئی، ولی با پکی غم نئی، زکبا نئی چه اوبویلی شدیتا یقال اوبویلی شی ادخل الجنتا زی داخل شی جنتا انتم وازواجکم تحبرون، تاسو خلیکن یوازنا تاسو او استاسو اغا بیبیانی مسلمانانی موحدینی او تاسو باپ دی جنت کے تحبرون، دیر معنی دی تفرحون خوشال وکلیشن تحبرون، دیر پا نعمت کے بشن دیر لوی عیش با تحاصل شی تحبرون، دیر بخیستکلی شی دی جنت پا کالو پا جامو پا ریخمو پا سوناو پا چاندی باندی، دیر نور چی سمردی تحبرون حسن او خایست هم ویل شي، دا غی ته بشارت ملاو شو. ازواجکم نیو دغمانا او نور مطلبون دن استاسو مرگری تو ازواجکم چستاسو پاقیده کی مرگرتی آوان اخلا اگا دوستان دا عقیدی چیو کنا اگی تو ما ازواج ویلشی مرگرتی آوی دا دنیا ایده هر چا مرگرتی آئی کنا ولیکن دا چا دا غلط و خلق و سرعی ناخو مخ کی ذکر شو دا اگی اگا دوستی خو پا دشمنی بدلی شو او چا دا نیکو خلق و سرعی دوستی ناگی تو ما ازواج ویلشی زګر اوس تو راضی کنه چې قران کوم صفت کوي جنتو داوی کې یو دا خبره هم ده یتواف علیم بسحاب من ذهب و اکواب ګرځول وشي په دی باندې هغه کاسي او مجمی د سرو زرو او ګلاسونه صد خوراک ده پارا بسوی حافن صد عبو ده پارا و اکواب اکواب او کوب ده واحد ده اغیطوی چلا عروت له ولا خرطوما اغیلوخی توی چلا عروت له ولا خرطوما چنی غلی او نی سنتی نو اگلاسی کنا چ غړای خواغه ته لوټوي چې سنت یې خواغه ته لوټوي اوسوي او چې سی ان نه غیلاس شو کوب وتوي اکواب. سوره واقعا کې مراغلیو و یتوف علیهم ولدان مخلدون دلته هم مجهوله ذکر کړی او توافو پته ونه لګی دا مجهول خوئی دی تا چه معلومه نئی کنا نو یو توافو تا مجهول سیغوئی پتا انو لگه چه سوک بے پی گرزئی نوالتا معلومه کرا چه وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ گرزی را گرزی با دا خدمت دا پانا پا دی باندی اغا نوکران دا جنتو ولدان و تمویلی غلمان و تمویلی بے اکواب و اباریقا گلاسونا بای او جگونا بای و کاسم من معین کاسی بای دا شرابو لا یصدعون عنها ولا ینزفون نبا سر دلت کی نبا الٹے رازی ناغیب ہے پی گرزی چه حدیث کے راضی چه دیو جنتی پسر باندی با عشرت و آلاف غلمان لس ذرا نوکران اولار دنیا کم بات شاده سورہ دہر کے امیلیو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ غَرْزُولَ بَشِي پدی باند لوخی التے لوخی ویلی دی دلتے صحاف ویلی دی مونگا ندلتا لوخی پی جنو انا کاسا پی جنو دا والتا کی بی آئی زکا دی دنیا دا کاسو پشانتے خوندی چی شونڈے کا گئی او خالی نی دا داغ ماغنا اگر بالتا کی بیا لیدو سر تعلق ساتی دا سونی نبی دا چاندی نبی او اکواب بی گلاسو نبی من قواریرا لیکن گلاس با دا سلوارو نئی چی کلاس دیو سرو لگی دا کپڑا دیو لگی دا نتا کتو رشی سلوار خدا گیتا بی نا شیشه بی لیکن شیشه د سنا دا من فضتن دا گٹی ندا چرا پریو دی او ما تشی من فضتن ده چاندی ده دا سلوخه پی گردولش نشمار یه وی که ذکر شوه گردول بشی پدی بانده اولوی لوی کاسی او یا مجمی او یا دسرو درو او گلاسونا وفیها ما تشتهیه الانفسو وتلذ الاعین او په دې جنتونو کې هغه سدي چې غواړي زړونه د خلقو انفس او یخیږي پاره سره سترګې دا دوه جملې دي نیشابوري وی چې دې حق نه دا کیږي کټول دنیا کې چې څومره عالمان دي او څومره مفسرین دي او څومره حدیثین دي هغه په دې دوه لفظ باندې لیکل کوي لیکل کوي لیکل کوي نن حق نشي ادا کوله چې تشتهیه الانفس وتلذ الاعین زړونه سغوالي سترګې په سبان دي اخیږي د دې حد نشتا دا الله ته معلوم دي زکه د زړه صفته لګي سوره قاف کې راغلی وو چې الله رب العزت ویلی وو چې زه خپویږم ولقد نعلم الله یې مون خپویږي په دې باندې چې دې نفس دې انسان ته دا نفس په یو وخت کې سمره سمره وسوسه کوي ما توسوس به نفسه په یو وخت کې سمره سمره وسوسه وتاجي نو چې عمر هغه وسمره نو چې جنت کې غواړي نو چې هغه وسمره په یو وخت کې د سمره سيزونه غواړي غواړي ځکه دا وي چې ما تشتهي الانفسو چې د نفس مطالبه نه کمیږي او نه خلاصيږي څومره غواړي خوابوي وتلذ الاعين او سترګې په سبان نه خوګيږي ته دواړه ځکه وي چې انسان شي اله خوخ کی چې اولې په سترګو باندې وویني نو منظر یې ډېر حسین او جمیلی او بیا چې خلی ته کې نزله په خوشاله شي نزله الله خوخی چې سترګې خوخ کی چې سترګو نه خوخ کړي نزله موي رنگ دې رخصي وی لري کا به تر معنا دې ځای کې مخکې مونږ وی چې وازواجکم تحبرون د دې چې سمره قام قبیله دا او سمره خاندان دا آدم علیہ السلام نا تر دې وخت پورې دی هغه ټول به سره حاضر کړی شي نسترګې پدی یخیږي او اوس چې زړی مالدار شي ډیر امخ کې غریب وکنه هغه دار مان کې چیرې کومور او پلار مې وینو خوشحالي به مې پورا وا واغې نشته خنه چې مور او پلار دې مې یو نیانی کدی مې یو غکرنی کدی مې یو سمره سترگی وی پدی اخی گین چا دا مانا کلی چینا اگا یادی چا اللہ تا بگوری دا اللہ دیدار بکی اگی که خوشک نشتره خسل دان پدق اخلاسه ہے نورم پا کسو آیا کن دا خوار چا تا معلوم دا نو حدیث د ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راضی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان ادنا اهل الجنت الذي لا يدخل احد بعده یو ادنا جنتی چې داغه نه پس به بیا جنت ته څوک نه ځي هغه باخری وی یفسح له اغلب دمر لوی جنت ورکړي شي یفسح له فی بصره چې داغه نظر لګي مې اتام یو روایت کې دیو کال په منزل باندې ابل روایت کې د سلو کال په منزل باندې بولا جنت لوی فيها قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ پاغي کې بنگلي دي د سوني نه او پاغي کې خيمي دي د ملغلرونه یو ملغلره دغه بخيمي اوبه یو میاش منزل کې فرتای لکه دې زنه تر ثوابه پور یو ملغلره اوبهغي کې بجنتی چې داخل شي کنه او باغی که ده کم خلق په انتظار ده اگر ټول بول رازی چه بادشاہ راغی جنتی راغی ډیر انتظار نفس خیام من لؤلؤ یو یو خیمه صدا یو یو ملغلره ده چه باغی که ده پار ډیر خلق ده چه غوی اخلقم دیو بلننی خبر تا چی کل دی لڑشی نو آغی برا جمشی دیو بل بووی نی دادی بکی ویغدا ویراح والیم او سارو ما خام یعنی هر وقت کی سارو ما زگر با پد باندی تو عامون پیش کیگیم سمرا سبعون الفن او یا ذرا مجمی او یا ذرا لوخی چې په هر یو لوخی کې هغه طعام دی چې په بل کې نشته هر لوخی کې هغه طعام دی چې په بل کې نشته هغه رنگ دی چې بل کې نشته هغه خوند دی چې بل کې نشته او دی به وی چې الله کزه دې ټولو جنت یان لمیل مستیا ورکوما نو دی کسو کمی نرازی دوم را تو عام بولو ورکی دی یو تن لگر دی بے خوری لیکن چی سنگ پاول کی شوقون دغس بے پاخر کی شوقی دو دنیا پشانتی نا چی موڑش نوس چی وطا گوری نو آغا تو عام بے پستر گو بد لگی آپ علی کوئی بلٹے رازی نا چې څنګه اول کې شوا کو اشتها و انده قصبې په اخر کې اومې هغه عقل کې خو ناراضي کنه تا خدا عقل خبرې نه دي کنه دا حدیث دو ابن عباس رضی الله عنه اذن حدیث دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چه اہل الجنت یاکلونا و اشربونا جنت انبا خوراکنوم کئی اسکل بوم کئی لیکن لا یتفلونا ولا یبولونا ولا یتغوتونا ولا یتمخطونا تکانی بے نینو یہ دنیا پشانتے چه توک نامنا ہے نہ چشتا دینا نصبہ منش تو کل نشتا بکی نہ دخلی نصشتا دے چلالشی نہ دپوز نصشتا دے چلالشی نہ بوار بولی نہ بلوی بولی خام خواہ انسان سرا فکر پیدا شکن مچا با تپوس کرو دا نبی علیہ السلام نا چدا با چر تزیم دا دید نکاس بسے انتظامی نکاس اگو توی جشعن رقی دی نده کڑی دنیا کی ناغ سر کتا که چی را خو بیا سلی پوزی تدغک کی خود الگواری کرنا نا ریحو ها ریحو المسکی خوشبوی می ده مشک و عمبر و پشانتی داگی ده ضرورت نشتا کنه چی تبول انتظام که داد جنتیانو حالی چی سوره پا حدیث کی بیان کرده دی لا يتغوتون نبی علیہ السلام سره دا آیاتونه چې بیانې دو نو خلکو ته پوسونه کول چې جنت کې باسو نه ای نبی علیہ السلام ایمن یاقوت تطویر بکا فی الجنت حیث شئتا او اشتد خود یاقوت دی او په هوا باندې بتا جنت کی بوزی چکم پل دی خوخی که شام تزی که روم تزی دار سال تشتے کنا ټوله د دنیا نقشه دا خدورا چه نو هوا باندې با دی بوزی دا اسنه دی بیتنا تا بوزو کوچی و خان وی چه تسو غالی ناغ بای خدای بنده چه اللہ تا تاوی چه ما تشتهیه الانفسو نو دی تا پوز دا بیا ساجت دی بیا با گیو تا پوزو کوچی پیغمبرا زمونگ استرگی خوب بچو بانده دیر یخیگی چه استرگی هم چه تا گرمی شی کنا او راشو اخپل ولد تاو گوروم ولدو نسترگی هم یخیشی نوچه جنت کی باولادیو که بنایی نبی علیہ السلامی آولی بنایی کندا پکی نرازی لیکن حملوها و وضعوها و سنوها فی ساعت واحدت داغی بچی حملو داغ وضع او داغ لویدل داغ پیو سات کی وقتنا په نه چې حمله او سوالو 30 شهره دا زلا کار دوست چې څومره غواړي تا غواخ کې اسینا چې څوک غواړي الله خو نه منې کوي د انسان نه اسنه منې کوي په دې جنتونو کې اسدي چې غواړي نفسونه د خلقو او یخیږي او خوږیږي په هغه سرسترګي وانتم فیها خالدون او یہ بتاسو پاغی کہ ہمیشہ خلود دے او دا بوم نگوالی سورہ کہب کے راغلیو ششری با جنتیان دا نگوالی چگن دا دیزیں نبل زیت دو او برا باند خیران لی نا کانت لهم جنات الفردوس نزلا لا يبغون عنها حولا خالدين فيها ہمیشہ وہی چری بس اوګدان وی چې زو دې زینبل په لزم دا ځای بدلو ما نه نه دا خیال دې چان راځي خلود دې وتلک الجنه التي اورستموها بما كنتم تعملون او به ویل شي الله طرفنا چې دا جنته نديم تلکا د بعید د پار راضی هاغه وګوره جنم یانو ته سویلو سورۃ الرحمن کې او سورۃ هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه رانز دی وتوی رغیت نزدی خبره کې چې دادی او جنتیانو توی تلکا دا دیو جنا چی جہنمیان یری چی خدای بندیانو گر جہنم ام دے کٹھوال راغل دے زان بچ کے تینا زان بچ کے پا عمل سرا کمون دے که حج دے که روجا دا که خیر خیرت دے که زکاة دے که کجور دا که انگور دے او دینا زان بچ کے حاضی ہی وینه خونه وړر رانس دی شوی دی او تلکل جنتو بزکوی کنا چې وی که جنتی دی او که جهنمی دی نو خپل زیونه به ویني کنا جهنمی ته به اوخوي شي چې دا جنت ته دا ستا پکې زیو او ته لایق نه وی ته عمل نو کړي ته خواري نو کړي ته سره غم نو نو دغه ځای د نه پاتې شي او جهنم ته وځیم او جنتیان ته به وویل شي چې وګورئ دې بامبړو ته دغه ځای ستاسو ځای و خو تاسو ډېر زیات همتناک وی او ډېر بختور وی او ډېر خوش قسمته وی تاسو ځانونه وکړلو همتونه هم وکړلو خلق دته حیرانو هغې وی چې مونږ خو د ځای نه نشو پاسېدی او خوابان غریب بل شان تھے دری گوپی بے جوڑ کلی ادری اگی کی دا کارو کدن نبادی اور بلا اومو کبار نو بدلال تا کی دری گوپی نچے او بند باد یو گوپی نبل گوپی تا شو نوی بے یر رشتہ چی بنی آدم بی وزر و مارگ دے نو آغا خلق اگی بہت حیرانی چیرا مونگا ہوٹول کارونا نشو کولی چیم دے خوراکس کا کتیاروں دے منزو دسکوں دے سبقو نوائیو دا خود مونگنا نکی گی ملا و جنتیانو توی چی تاسو حمد کرو نو جہنم دا نپاتشا خپا خونے اور پسی او آغا جنت کے استاسو دے دے تلک الجنت اللتیم لا رہتی دلی بنی وطن ہو ذکی وطا تلک ہوئی او یاد دیر لوی شان دو جنا تل که اوی چاگا خو سوک داغی خو سر سوک نشی والو مولی چه دیتی چاپی رو گرزیو سر دینا چه لڑشی وطن داس بوتا معلوم حدیث کی رازی چه دنیا کور بوتا داس نی معلوم دا دنیا کور خی کو خلد دن ار وقت سشی رو کی ابی اور پسی گرزی چه وی کم زیمی کی خودن لیکن آغا کور کی بات سشے نرکی گی سرا دینا چی دمرا لوے دی چی دو یو کال پا منزل باندی لکم فیا پاکیتن کسیرتن ستاسو دا پار پا دی کیمی وی دی دیر بے حدا و بے انتہا منا تا اکلون دا غینا با تاسو خوراک کوئے دا حدیثو نبی علیہ السلام ویلو چی لا ينزع رجل من اهل الجنه من ثمرتها الا وموضعها مثلها کلا چی جنتی یوم ور او شکی او ګورن داغی په ځای ببل قسولاړی پرخ وبک نه یم چې کنه ازای بخالی پاتې شی بیا نه داغی پا مثل باغذے کی بلئی کمی خو پاغی کی نرازی کن ستاسو دا پارا پا دیکی میوی دی دیرین او داغی نبا تاسو خوراک کوئین دیر قیمتی خوراک دے اوریجنل غذا دا اگی کی بیا دا غصیدو نسکی پا دنیا پا قیامت کی ادا سی ام نید دنیا پا شانتی چی مراولی میوانو نیم باغ ورزے چی دادے پاکی داغو دادے پاکی اڈوکے و دادے پاکی پوستکے و نا اگی که دا غرزولو نشتا طول دا خوراکی خوا دادا متقیان و شانو چلا بیان کو مشت نمونے خروار چکا اللہ نبول عزت ویلی چی جنت کی صدی ما تیار کلی دی اگا نستر گولی دلی دی نگوگون آوری دلی دی انا دا چاپ آقل کی رازی ہاں دے چی بیان کلی دا خواست دا آگی دا نمونہ قدر دا نور پورا علم با اللہ راضی چی جنتیان لرشی اخپل جنت تا اللہ دیزمونگ نصیب کی واخر دعوانا